ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องเพชรเม็ดใหม่ในวิปัสสนาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10กันยายน2536ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาว่าอาตมาหยิบเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่เป็นหลักฐานหัวข้อไม่ใช่เรื่องราวหรอกหัวข้อหัวข้อต่างๆมาเป็นข้อยืนยันเพื่อที่จะได้อธิบายเจาะลึกเข้าไปซึ่งภาวะซับซ้อนภาวะที่ขยายนี่นะคำอธิบายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อหลายสูตรหลายหัวข้อนำมาขยายกันเข้ามันก็จะลึกซึ้งซับซ้อนแล้วมันก็จะครบครันนอกจากลึกซึ้งซับซ้อนแล้วถ้าเผื่อว่าใครเห็นได้สอดคล้องมันจะครบครันมันจะหุ้มรอบมันจะยืนยันได้เห็นได้อย่างที่พยายามเอามายืนยันเอามาเสนอแล้วแล้วก็ให้พวกเราได้ทำบทฝึกหัดประกอบไปด้วยผู้ใดขยันทำผู้ใดขยันศึกษาก็เป็นไปนะอาตมาก็คิดว่าอาตมามีชีวิตอยู่เพื่อจะทำงานสั่งสอนทำงานแนะนำเปิดเผยเพื่อที่จะได้พิสูจน์กันไปนะถ้าผู้ใดใส่ใจเอาก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องการศึกษาที่มีทั้งปริยัติแล้วก็ต้องปฏิบัติพิสูจน์ผลมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมบูรณ์อยู่แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ใครไม่ใส่ใจในปริยัติมันก็คือไม่ใส่ใจก็ไม่รู้จะทำยังไงนะจะไปเค้นกันก็เค้นกันอยู่เขี้ยวเค้นพูดกันไปก็พูดกันอยู่ก็โตๆกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งมาปฏิบัติทำแล้วก็มีความเจริญมีภูมิปัญญาอะไรดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีความติดยึดมีความประมาทนะไม่ภาคเพียรเพิ่มเติมขึ้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นกลายเป็นคนแก่วัดหรือกลายเป็นคนติดแป้นมันเป็นเรื่องจริงคนเราเนี่ยมันสบายขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยความขนขวายความอุตสาหวิริยะเนี่ยมันจะลดลงแล้วมันก็ได้อยู่แค่นั้นแค่นั้นถ้าเราปฏิบัติเองมีทิศทางขนขวายเองก็เอาแต่ก็ต้องควรจะศึกษาปริยัติพระไตรปิฎกมีศึกษาเอาจริงๆก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเห็นว่าอาตมาเอามาให้หรือว่าจะค้นคว้ามาแล้วก็ให้อาตมามาอธิบายเพิ่มเติมให้ลึกซึ้งขึ้นอะไรขึ้นได้ดีกว่าก็ทำอาตมาก็พยายามทำอยู่เราควรจะต้องรู้ให้มันครบถ้าไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่มีปริยัติปริยัตินี่ไม่ได้หมายความว่าอ่านอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าฟังอย่างเดียวอ่านกับฟังก็นัยยะคล้ายกันนะนะรับรู้จากบัญญัติจากภาษาจากอ่านจากฟังไม่ใช่เท่านั้นนะปริยัตินี่หมายความว่าเราจะต้องรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายที่สัมผัสที่มีของจริงด้วยนะหมายความว่าเราจะรอบรู้เป็นพหูสูตรโลกวิทูเราจะรู้ได้ด้วยอะไรอะไรที่รอบท้วนที่มันจะเป็นองค์ประชุมเรียกว่ากายทำไมฉะนั้นกายของเราแคบองค์ประชุมมันแคบมันเล็กองค์ประชุมแคบองค์ประชุมเล็กมันก็ได้บรรลุเล็กๆแต่ถ้าองค์ประชุมที่ขยับขึ้นมันก็เป็นพหูสูตรเป็นโลกวิทูมากขึ้นมันก็รู้ความจริงของตัวเองมากขึ้นความเข้มข้นความเป็นจริงที่มันจะก่อให้เกิดกิเลสอยู่น้ำหนักหรือว่าลักษณะที่แตกต่างน้ำหนักก็มันด้วยลักษณะที่แตกต่างก็มันด้วยที่มันมีแง่มีเชิงของโลกียะที่หลากหลายมากมายมันก็ทำให้เรารู้ความจริงเพิ่มขึ้นแทนที่จะรู้แต่เฉพาะเหตุผลภาษาความหมายบัญญัตินี่ก็คือยังนอกอยู่ยังเป็นตัวกำหนดสภาพนอกอยู่ เมื่อมากระทบสัมผัสกับเราแล้วเสร็จรวมกันเข้านะรวมกันเข้าทั้งหมดมีจักขุวิญญาณตัวเกิดจักขุวิญญาณนี่หมายความว่าเวทนาสัญญาสังขารทำงานครบตามที่อาตมาเคยอธิบายสู่ฟังแล้วในคนคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารทำงานครบเจตสิกสามทำงานครบก็ก่อให้เกิดวิญญาณมันวิญญาณอันนี้จะมาทางตาเป็นเหตุปัจจัยเป็นอายตนะนอกอายตนะในนะตัวของข้างนอกแล้วกระทบกับตาเราเมื่อกระทบกับตาเราแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณเนี่ยมันเร็วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันปรุงปุ๊บเป็นจักขุวิญญาณเสร็จแล้วเราก็จับจักขุวิญญาณแล้วเราก็มาวิจัยเป็นผัสสะมันก็จะเกิดเวทนาเราก็มาวิจัยอย่างเวทนาในเวทนาลงไปมันยังสัมผัสอยู่มันก็เกิดอยู่เวทนามันก็เกิดอยู่เป็นปัจจุบันนั้นถ้าเป็นปัจจุบันทันทีมันก็คือเรื่องธรรมดาปัจจุบันนั้นแล้วเราก็จะเห็นของจริงในปัจจุบันนั้นเกิดเวทนาวิเคราะห์วิจัยลงไปในเวทนานั้นเลยเมื่อเราเรียนเวทนาได้ไปแล้วองค์ประชุมเหล่านั้นเราจะได้ความจริงเพิ่มเติมขึ้นในว่ากายะแล้วก็เวทนาในเวทนานะวิเคราะห์ออกไปได้เรื่อยๆเท่าใดเท่าใดเท่าใดแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกิเลสมันมีตัณหาในเวทนามีตัณหาวิเคราะห์วิจัยออกเป็นตัณหาเห็นอาการของมันจริงๆเลยตัณหาต่างๆนั่นแหละมันเหมือนจิตมันผสมอยู่ในจิตแต่มันไม่ใช่มันเป็นแขกมันเป็นแขกที่พิสูจน์ได้ก็ตรงที่ว่าเราพยายามลดละจางคลายทำลายมันประหารมันประหารตะพาฆ่ามันให้ตายลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นจริงว่ามันเป็นแขกมันตายสนิทแล้วจิตใจเราไม่ได้เสื่อมจิตใจเรายิ่งกลับดีจิตวิญญาณแท้ๆสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นจากกิเลสถ้าละลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆทำลายกิเลสลงไปได้เรื่อยๆเท่าไหร่เท่าไหร่จิตของเราก็ยิ่งจะมีประสิทธิภาพมีความรอบรู้มีกำลังแข็งแรงที่จะสู้กิเลสได้มากขึ้นความรู้ที่เป็นญาณความแข็งแรงที่เป็นอินทรีย์พละของจิตวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้จะเหนือโลกียะหรือว่าเหนือกิเลสทั้งหลายแหล่ที่เราเคยได้ละได้ลดไปหรือแม้แต่จะปรุงมาใหม่ก็ตามในโลกนี้ก็ปรุงสิ่งที่เป็นวัตถุนอกเข้ามาหลอกล่อเข้ามายั่วยวนกิเลสเขาก็ทำขึ้นเรื่อยๆสังขารไม่หยุดไม่หย่อนหรอกสังขารละโรคมันมีอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ตัวเราว่าเรามีปัญญารู้เท่าทันจะสังขารใหม่ของเก่าก็ลดลงไปได้เรื่อยๆของในตนเราลดลงไปได้เรื่อยๆของใหม่ก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้ไม่ได้เป็นคนโง่เง่าเป็นคนที่อยู่ในโลกทันสมัยรู้จักโลกช่วยโลกได้ด้วยอนุเคราะห์โลกได้ด้วยอย่างแท้จริงนะในแผ่นที่3นะเทศกาลเข้าพรรษาแผ่นที่3อะไรคุณจะทำอะไรนะมันต้องหมุนไอ้นี่มานี่แล้วก็หมุนไอ้นี่ขึ้นอีกถ้าอย่างนั้นก็ต้องคลายไอ้นี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวคลายตัวนี้ก็คลายตัวนี้คลายไอ้นี่ให้มันรวมลงมานี่แล้วก็หมุนไอ้นี่ขึ้นไปเขาก็พยายามซ่อมแล้วนะของมันก็สังคโลกอยู่อย่างเงี้ยนะสังคโลกแปลว่าโบราณโบราณที่ใช้ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปใช้ไม่ได้ก็เข้าพิพิธภัณฑ์นะไม่พิพิธภัณฑ์ก็เอาไปหลอมใหม่ก็ได้นะไม่ใช้ใหม่ไปทำรีไซเคิลตอนนี้ยังรียูสอยู่ใบที่3เทศกาลเข้าพรรษาที่แจกไปแล้วนั้นก็คงไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนนักถ้าเราเรียนติดตามมาอย่างดีไล่มาเรื่อยๆสูตรต่างๆที่เอามาประกอบอาตมาก็ขยายความอธิบายอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมแม้แต่สูตรใหม่ที่ไม่ได้ระบุลงไปในนั้นก็เป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้ในการที่จะพิจารณาเรียนรู้ได้นะอันนี้ก็เน้นลงไปอีกทีนึง ให้อ่านสภาพที่ละเอียดละออของความชอบความไม่ชอบซึ่งเป็นที่สุดแห่งที่สุดลงไปเรื่อยๆแหละจิตใจที่สุดแล้วย่นย่อลงไปแล้วก็คือความดูดความผลักหรือความชอบความไม่ชอบเท่านั้นแหละเป็นที่สุดถ้าเราหมดความชอบความไม่ชอบแล้วเราก็จะเป็นกลางๆลงตัวจิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาเป็นคนไม่ทุกข์ไม่สุขนะเพราะในใบนี้ก็พิจารณาเพิ่มเติมนะในเนื้อหาที่บอกว่า7วันต่อไปนี้ขอให้ท่านได้กำหนดรู้ในสิ่งที่ท่านชอบและไม่ชอบนะทีนี้ก็ขยายกายไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นวัตถุหรือว่าการงานหรือว่าพฤติกรรมนะพฤติกรรมทางการกระทำทางกายวาจาใจของมนุษย์เนี่ยพฤติกรรมของคนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุนะวัตถุจะเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่เถอะหรือการงานในตัวการงานมันมีการงานด้วยนะการงานชื่อนั้นชื่อนี้การงานที่ทำกันอยู่ในนี้ก็มีในนี้ก็มีการงานต่างๆทำงานนั้นงานนี้อะไรแล้วก็พฤติกรรมของตนนะหรือพฤติกรรมของบุคคลก็ประกอบซ้อนเข้าไปด้วยในบุคคลมันมีพฤติกรรมของบุคคลด้วยนะของตนและบุคคลอื่นนะก็พยายามให้ดูสัมผัสแล้วเรียบร้อยมันสัมผัสมันอะไรต่ออะไรแล้วมีสิ่งที่สัมผัสนั่นเรียกว่ารูปโดยภาษารวมเนี่ยเราเรียกว่ารูปสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปเสียงเราก็ถูกรู้นะเสียงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วเราก็มีตัวเราที่มีอายตนะหูเสียงเป็นรูปหูเป็นนามตอนแรกคู่แรกถ้าอ่านคนคืออะไรมาเรื่อยๆนะพอมารับรู้ขึ้นมาเป็นอายตนะนอกอายตนะในเสร็จแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณไอ้สิ่งที่รู้เป็นรูปแล้วเป็นเสียงแล้วเสียงจะเป็นรูปจักขุวิญญาณก็จะเป็นนามนี่เป็นต้นเนี่ยมันจะซ้อนกันไปเรื่อยๆคนคืออะไรอธิบายไว้ละเอียดละออหมดแล้วนะแล้วก็รับรู้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าเปิดว่าต่อไปจากจักขุวิญญาณแล้วเราก็เจาะใช้ลึกเข้าไปอีกให้มีญาณญาณจะเป็นตัวรู้ในการธรรมวิจัยแล้วตอนนี้พอไปจักขุวิญญาณแล้วก็เป็นในภายในแล้วพอในภายในก็วิจัยจะต่อลงไปอีกเลยให้มีญาณญาณรู้เจาะลงไปถึงมันเป็นผัสสะแล้วรู้เป็นผัสสะแล้วเป็นตัวรวม3เนี่ยนะอายตนะนอกอายตนะในและจักขุวิญญาณ3เนี่ยในนี้บอกไว้ในนี้อธิบายไว้แล้วเพราะอาศัยตาและรูปนะตาและรูปตาเป็นอายตนะในรูปเป็นอายตนะนอกเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างในรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามมันก็มีวัตถุนอกหรือว่ามีของนอกเกิดจักขุวิญญาณนะความรู้สภาพนั้นๆได้ด้วยถ้าตาก็คือตาถ้าหูก็คือหูจมูกก็คือจมูกไปเรื่อยๆนั่นแหละทุกทวารรวมธรรมะ3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา มันสังเคราะห์กัน3ประการนั้นแล้วรวมเป็นผัสสะแล้วก็เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามนะคืออทุกขมสุขเวทนาเราจะเรียกรวมสมบูรณ์ก็เป็นอุเบกขานั่นแหละเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาในตัณหาก็เป็นเกิดสภาพต่างๆความอยากนะอยากจะให้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องการจะผลักอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผลักไม่ชอบนั่นเองอยากได้มาก็ชอบต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เจตนาจะต้องการผลักหรือต้องการดูดต้องการเอามาหรือต้องการทำลายออกไปเพราะหูจมูกลิ้นกายหรือเพราะอาศัยใจนะเกิดธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณรวมทั้ง3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานะนี่ก็ทบทวนหรือว่าบันทึกไว้ให้ด้วยที่จริงในอันก่อนก็มีอยู่แล้วขอให้ท่านตามกำหนดรู้ความสืบต่อในภาษาบาลีว่าเรียกว่าสันตติความสืบต่อสันตติไม่ใช่สันตินะ สันตติมีตัวต่ออีกตัวหนึ่งซ้อนเข้าไปเป็นสันตติขอให้ตามทำตามกำหนดความสืบต่อในการเกิดในการเกิดของสิ่งที่ชอบและไม่ชอบด้วยความโยนิโสมนสิการด้วยความแยบคายท่องแท้ลึกซึ้งให้ได้แล้วก็กำหนดนั่นแหละกำหนดอันนี้มันลึกซึ้งเป็นปรมัตถ์แล้วในภายในคือใจจิตเจตสิกต่างๆเนี่ยรูปก็คือรูปเป็นรูปภายในแล้วเป็นรูปคือจิตเจตสิกนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้วิเคราะห์ลงไปได้ละเอียดละออเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็เป็นรูปรูปที่เป็นอรูปหรือเป็นรูปเรียกภาษาได้ว่ารูปหรืออรูปที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะโดยตรวจสอบแล้วเราก็ปฏิบัติตนนะตรวจสอบลงไปว่ามันมีอาการชอบหรือไม่ชอบและชอบหรือไม่ชอบนะมันต่อเนื่องหรือว่ามันขาดช่วงแล้วถ้ามันยังชอบชอบชอบอยู่มันยังไม่คลายหรือว่ามันแปลตัวไปได้ด้วยเรามีความรู้มีความสามารถแล้วว่าเราปฏิบัติในปฏิบัติอย่างไรถ้ามันแรงมันมากมันมีความชอบมากๆเราก็จะต้องใช้ปัสสมถภาวนาช่วยบ้างคือถ้ามันสัมผัสอยู่มากเราก็ต้องห่างหน่อยนึงสัมผัสอยู่มากๆมันทนไม่ไหวก็ห่างบ้างนะถ้าคุณไม่สามารถไม่ใช่ไม่ถ้าคุณสามารถสัมผัสได้อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็เกิดสภาพของกิเลสนั้นแต่คุณก็สามารถจะใช้พลังในตัวนี่แหละอำนาจของสมถะเจโตสมถะของเราเนี่ยสะกดมันระงับให้มันเบาบางลงไปบ้างกิเลสนะด้วยแรงกดข่มธรรมดาด้วยแรงทิ้งจะคุณจะทิ้งอย่างไหนก็แล้วแต่คุณจะให้มันเบาในใจพอที่จะรู้ลีลาของมันรู้อาการของมันว่าอาการชอบอาการชังเนี่ยอาการไม่ชอบหรืออาการชอบเนี่ยมันพอที่จะใช้วิปัสสนาใช้การนึกคิดหาเหตุผลหาหลักฐานหาความจริงนะหาความจริงที่เรารู้ด้วยหลักสูตรด้วยทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ทฤษฎีอนัตตลักษณ์ทฤษฎีอนิจจลักษณ์ทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็เป็นเรื่องของความจริงว่ามันไม่ใช่ของจริงที่เราจะยึดถือมันได้มันไม่ใช่ความอร่อยที่แท้มันแปลตัวได้ถ้ามันเห็นเลยว่าพอเราเห็นความจริงว่ามันแปลตัวได้หลายอย่างเราก็ทำให้มันอ่อนจางมันแปลตัวได้แล้วมันก็เบาแล้วมันก็สงบแล้วเราก็ไม่ได้เสียสภาพอะไรถ้ามันสงบแล้วเราก็เบาเราก็ง่ายเราก็เป็นผู้ชนะด้วยซ้ำเราก็ไม่ต้องไปติดไปยึดเราก็ว่างก็เบาแล้วก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่เห็นจะเหี่ยวเฉาที่ไม่เห็นจะต้องขาดแคลนสุขภาพร่างกายก็เสียหรือสุขภาพจิตใจก็เสียเปล่าเลยสุขภาพจิตใจก็ยิ่งจะดีขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นความจริงตามความเป็นจริงด้วยทั้งเหตุผลด้วยทั้งหลักฐานที่เคยทำมาทั้งหลักปรัชญาอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่มาประกอบกันไปหมดเลยในภาวะที่เป็นจริงนั้นมีของจริงตามความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วหลักฐานทั้งปริยัติหลักสูตรหลักการต่างๆเอามาใช้หมดหลักฐานความจริงที่เคยเป็นเคยมีเคยได้ว่าเมื่อมันจางคลายเมื่อมันไม่มีแล้วมันละมันลดแล้วมันว่างมันเบาแล้วดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรเราของเราเองเอามาใช้ประกอบไปหมดเลยในวิปัสสนานะเรานึกเราคิดเราหยิบขึ้นมาเลยจากของที่จำได้จากทั้งจำได้จากปริยัติจำได้จากที่เคยมีเคยเป็นเคยได้มาแล้วของเก่าที่เคยได้เคยมีเคยเป็นแล้วเอามาทำเดี๋ยวนี้เกิดภาวะหลัดหลัดเดี๋ยวนี้เลยว่าถ้ามันมีฤทธิ์มีอำนาจมีอินทรีย์มีพละพลังของวิปัสสนาพลังของวิปัสสนาเรียกว่าอำนาจของวิปัสสนานะมันสามารถทำให้กิเลสนั้นจางคลายลงนั่นแหละคือเรียกว่า ฤทธิ์ของวิปัสสนาชนะมันจะเห็นเองนะมันจะรู้เลยว่าเออเราไม่ต้องไปกดข่มเราไม่ต้องไปนั่งลืมมันไปทิ้งขว้างมันไม่รับรู้มันเรารู้มันนี่แหละจะมีฤทธิ์มีแรงของมันเท่าไหร่เราก็รู้มันได้ละเอียดละออสังขารธรรมที่มันปรุงรสของโลกียะแรงเท่าไรเท่าไรเราก็รู้มันครบเหมือนกับคนธรรมดาเขารู้ฤทธิ์แรงแสงสีอะไรต่างๆกลิ่นรสสัมผัสยังไงก็แล้วแต่เขาก็รับรู้ได้ครบเราก็ได้ครบเหมือนกันไม่ทิ้งไม่ขว้างไม่ทำเบลอๆไม่ทำเลือนๆรับเต็มแต่เราก็ไม่มีไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเกิดการปรุงรสเกิดการมีอย่างที่เราเคยมีรสมันมียังไงรสโลกียะมันเป็นยังไงถึงการดูดดึงชอบและเราก็ไม่รังเกียจอย่างตมายกตัวอย่างอย่างไมเคิลแจ็คสันเนี่ยอาตมาว่าอาตมาต่อให้เป็นนั่งอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นนะนะมีบรรยากาศเต็มที่เลยนะห้อมล้อมแสงสีเสียงอะไรเต็มเหนียวอย่างที่เขาว่านะนะแล้วก็มีบทบาทลีลาที่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งเสียงทั้งเต้นทั้งลีลาทุกๆอย่างประกอบกันไปหมดเลยอาตมาก็อาตมาว่ามันชัดแล้วอะไอ้ที่จะชอบมันคงไม่มีแต่จะผลักเนี่ยคนเรานี่จะมีภาวะพอเรามาลดละแล้วเนี่ยจะลดละการชอบลงไปได้พอลดละการชอบลงไปได้แล้วมันจะผลักพอผลักแล้วเราต้องมาล้างการผลักอีกการไม่ชอบเนี่ยมาล้างสะอาดจนกระทั่งไม่ชอบก็ไม่มีคือผลักก็ไม่มีกลางๆอาจจะได้จะไม่รู้สึกรำคาญจะไม่รู้สึกรังเกียจจะไม่รู้สึกก็รู้สึกอยู่ร่วมกันได้จะมีอยู่ก็ได้แล้วมันก็จะโน้มน้อมเข้ามาเมื่อเราปล่อยคือปฏินิสัคคะเนี่ยเราอนุโลมมาให้รับได้ขึ้นมาถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะเกิดกลับเป็นดูดใหม่มันจะกลับไปดูดใหม่ไอ้ตรงนี้แหละเราก็จะต้องรู้ชัดเจนเลยว่าซ้อนลงมาเดือดดูดใหม่เนี่ยจริงๆเราถ้าเผื่อว่าปฏิบัติจริงโดยลักษณะจริงแล้วนะมันจะอ่อนจางแล้วมันจะไม่เหมือนเก่าแต่มันก็จะซับระวังนี่แหละมันจะซับดูดซับนิดหน่อยก็เอาแล้วก็ชื่นใจเราก็จะต้องเอาออกอีกมันเป็นลักษณะรูปราคะรูปราคะนี่แหละในสังโยชน์สูงมันเป็นลักษณะรูปราคะอรูปราคะสังโยชน์สูงที่มีเชื้อซึมเข้ามาจริงๆมันก็ไม่ทำให้เราดึงดูดให้ไปตกต่ำได้หรอกมันไม่ทำให้เราตกต่ำได้หรอกแต่ว่ามันก็ประมาทไม่ได้ถ้าอายุยาวนานนะอายุการยาวนานไปเนี่ยมันเป็นเชื้อก่อวอนให้โตได้เหมือนกันเพราะถ้าเราไม่ปรินิพพานสมมติว่าเรายังเหลือเชื้อรูปราคะอรูปราคะถ้าเราไม่ทำอนาคามีภูมิเนี่ยมาต่องี้ไปเรื่อยๆกลับได้เพราะฉะนั้นที่เขาเคยพูดกันว่าอรหันต์ก็ยังสละก็ยังกลับคืนได้เนี่ยก็ยังฟื้นได้ก็นัยยะอย่างนี้แหละที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดของแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยก็นัยยะที่ประมาทไม่ได้เพราะถ้าไม่ทำให้เกลี้ยงไม่ทำให้แข็งแรงจนสมบูรณ์หรือเศษรูปราคะอรูปราคะอย่างนี้แหละไม่ดีถ้าอายุยาวนานประมาทไม่รู้ละกี่กับกี่การของคุณก็แล้วแต่มันก็ฟื้นได้เมื่อคุณไม่ปรินิพานเพราะฉะนั้นความเที่ยงแท้เนี่ยมันก็มีอายุยาวนานที่พิสูจน์ว่ามันยาวนั่นแหละมันนานนั่นแหละก็ไปเอายาวนานนับว่าเที่ยงแท้เพราะถ้ามันยาวนานเกินยาวนานเกินไปถ้าประมาทก็ตายฟื้นได้เพราะอย่าประมาทเป็นอันขาดทำให้เป็นปัจจุบันหลัดๆนี่เลยว่ามันอ่านละเอียดที่คุณจะพัฒนาปฏิบัติให้มันชัดเจนคุณต้องมีญาณที่จะไปอ่าน รูปราคะรูปราคะที่อาตมากำลังอธิบายนี่ให้ชัดเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่มีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วนะเราจะดูเหมือนว่าหมดแต่เปล่าตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้ในระดับอนุสัยเท่านั้นกิเลสในระดับอนุสัยเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีลักษณะจริงไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยจริงไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนานี่มีองค์ธรรมอันหนึ่งคือเป็นปัจจุบันธรรมด้วยนะวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาญาณจะเกิดในปัจจุบันธรรมทีนี้ในเรื่องกิเลสอยากของกามเนี่ยในเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องอะไรต่ออะไรนี่มันเกิดจากผัสสะทั้งนั้นนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามารมณ์กามคุณถ้าเราลดกิเลสกามารมณ์กามคุณต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เนี่ยเบาบางลงไปด้วยไอ้ที่ใหญ่ๆหยาบๆอย่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็ถูกตัดไปด้วยมันถ้าเผื่อว่ากามคุณห้าหมดอนาคามีภูมิเหลือก็ทำต่อทำต่อทำต่อมันก็เป็นที่หวังได้แล้วเราไม่ประมาทตลอดกาลนานเมื่อชัดเจนเลยว่ารูปราคะอรูปราคะก็หมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือไม่หลอเมื่อไรกระทบสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้มันก็จะและคุณก็ไม่ประมาทคุณก็สามารถที่จะรู้เท่าทันเศษธุลีละอองที่จะเป็นอวิมุตจรได้จิตคุณจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆและความไม่ประมาทเราก็มีอยู่เรื่อยเราชัดเจนในความไม่ประมาทเนี่ยและเราก็จะต้องไม่ประมาทจริงๆและคุณภาพหรือคุณธรรมที่เราสามารถได้รู้วิมุตติรสรู้สภาพวุปสโมสุขวิมุตติรสและวุปสโมสุขเหล่านั้นมันจะทำให้เราเองนี่ยินดีพอใจที่จะมีอวิมุตจรนี่ก็จะจัดการมันอย่างแน่นอนคุณจะไม่เอาไว้หรอกคุณจะไม่เอาไว้หรอกคุณจะไม่ประมาทแล้วเราก็ฝึกซ้อมความไม่ประมาทนั้นด้วยฝึกซ้อมไม่ประมาทภาคเพียรอุตสาหะญาณที่มันเกิดลึกแหลมจริงมันก็จะลึกแหลมจริงโดยสัจจะไม่ใช่ว่าเดาเอาฝึกไปมันก็ลึกแหลมจริงแล้วมันก็ใช้งานจริงมันก็เป็นตัวบทบาทจริงตัวบทบาทในการประพฤติปฏิบัตินะในการที่จะร่วมทำงานกับเราให้แก่เราเนี่ยมันก็จะเป็นของจริงไปเรื่อยผู้ที่ได้ฝึกปรือตามที่อาตมาว่าได้ทำแบบฝึกหัดพวกนี้ได้เรียนรู้แล้วก็พยายามก็ทำไปเรื่อยๆนี่นะก็จะเกิดภาวะจริงเมื่อกับคนฝึกวรยุทธ์ฝึกทำงานอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติมุทุภูตธาตุธาตุที่แววไวธาตุที่จะกระทบสัมผัสจะรับรู้ต่อปัจจะต่อวัตถุที่ให้พยายามเรียนรู้องค์ประกอบเนี่ยแล้วกำหนดมันด้วยนะกำหนดวัตถุอะไรกำหนดบุคคลอะไรกำหนดการงานอะไรกำหนดพฤติกรรมของตนพฤติกรรมของบุคคลที่สัมพันธ์สัมผัสร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมากคนมากพฤติกรรมการงานก็ซับซ้อนอะไรมากขึ้นอะไรต่างๆก็ตามวัตถุอะไรต่างๆพวกนี้ก็ตามเราก็จะจัดแจงจิตของเราตัวสติปัฏฐาน4ที่กายนี่คำว่ากายเนี่ยมันก็จะผนวกองค์ประกอบที่เรารับรู้มากขึ้นเป็นองค์ประชุมที่ครบพร้อมละเอียดละออซอยละเอียดละออไปขึ้นไปเรื่อยๆทั้งวัตถุทั้งบุคคลทั้งการงานรูปของการงานทั้งพฤติกรรมต่างๆอะไรต่างๆจิตวิญญาณซึ่งซอยจิตวิญญาณออกไปถึงเจตสิกต่างๆกรรมกริยาอาการมุทุภูตธาตุมันก็จะมีตัวประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆวิจัยวิเคราะห์และถาดรู้เดี๋ยวก็จะโตขึ้นละเอียดละออขึ้นเป็นญาณสั่งสมเป็นญาณเกิดญาณขึ้นเรื่อยๆเพราะหรือว่าสร้างญาณพัฒนาญาณญาณจะเกิดอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นกรรมนิยะหรือการงานที่เรากระทำเนี่ยมันก็จะ รู้เท่าทันมันก็จะชำนาญการงานที่เป็นตัวการงานที่ชำนาญเพราะว่าเราไม่ได้หยุดการงานเราทำฝึกซ้อมเชี่ยวชาญไปด้วยแล้วในการงานนั้นเราก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่แวดล้อมองค์ประชุมที่แวดล้อมวัตถุที่แวดล้อมไม่ไปโกรธวัตถุไม่ไปโกรธบุคคลไม่ไปโกรธการงานไม่ไปโกรธพฤติกรรมของคนที่ทำงานร่วมไม่ไปโกรธพฤติกรรมของตัวเองว่าตัวเองทำไม่ดีก็โกรธตัวเองคนอื่นทำไม่ดีก็ไม่ชอบคนอื่นมีพฤติกรรมอย่างน้อยนี้ร่วมด้วยอะไรก็ไม่ใช่ไม่ชอบแต่จะรู้ความจริงของเราทำไม่ดีทำบกพร่องกับพัฒนาอะไรก็แล้วแต่มันจะรู้ไปหมดเลยรู้กาละเทศะรู้การประมาณความเป็นสัตบุรุษจะเกิดขึ้นเสมอนะมันจะรู้ธรรมัญญุตาที่เป็นความซับซ้อนทั้งเหตุและผลทั้งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะเนี่ยอัตถัญญุตาเนื้อหาสาระแก่นสารเป้าหมายมันก็จะรู้เลยว่านี่มันได้เนื้อหาดีอยู่ในอย่างนั้นอย่างนี้เนื้อหาก็พิสดารนะเนื้อหานี่ก็พิสดารมันจะประกอบไปด้วยแก่นสารเนี่ยมันจะลดแก่นสารหรือมันจะเพิ่มแก่นสารไปในลักษณะใดมันจะรู้อัตถัญญุตาเราก็เป็นผู้ที่รู้ตัวเองรู้ความจริงของตัวเองว่าเราเจริญขึ้นอย่างไรฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่รอบรู้จัดแจงช่วยเหลือเฟื่องฟายสร้างสรรค์ทั้งการงานทั้งบุคคลทำงานได้ผลมีความเจริญเป็นปึกเป็นแผ่นอะไรขึ้นมาอะไรก็ตามมันจะประมาณได้ดีขึ้นเลยการจัดแจงสัดส่วนเนี่ยคือประมาณมันจะประมาณตัวเองจะประมาณร่างไอ้วัตถุการงานจะประมาณสิ่งแวดล้อมจะประมาณบุคคลจะประมาณการอนุโลมปฏิโลมอะไรต่างๆนานาแม้แต่กาละยุคสมัยเราก็จะรู้เลยว่ายุคสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นแหละยุคสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้หรือแต่ละเวลาแต่ละกาละกาละนี้สมควรจะทำอย่างนี้หรือยังกาละนี้ยังไม่สมควรเราก็ไม่สมควรทำกาละนี้สมควรทำเราก็ทำกาละก็จะรู้ทั้งกาละปัจจุบันที่จะทำกรรมนี้ทั้งบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จักกาละที่ลึกย้อนไปได้อีกมากมายในกาละอย่างโน้นอย่างโน้นมีองค์ประกอบอย่างนั้นเขาใช้อย่างนั้นได้ในกาละนี้จะเอาองค์ประกอบอย่างนั้นมาใช้อย่างนี้อย่างไรอย่างไรจะเอาของเก่ามาใช้ได้เรื่องสมัยใหม่นี้มันไม่มีแล้วอย่างก่อนแล้วสมัยใหม่นี้กาละนี้อย่างนี้เราจะใช้ร่วมด้วยหรือจะปรุงขึ้นใหม่มีกาลันยุตตาบุคคลจะรู้จากบริษัทกลุ่มหมู่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มเขากลุ่มเรากลุ่มที่แตกต่างกันไปจนกระทั่งละเอียดถึงตัวบุคคลมันจะเกิดสัตบุรุษเกิดการสร้างความรู้เกิดการเป็นผู้มีความรู้ในความเฉลียวฉลาดพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นอย่างแท้จริงทุกวันนี้เราก็พยายามภาคเพียรศึกษาสร้างให้มันเกิดให้มันครบพร้อมไปเรื่อยๆต้องอาศัยเวลาเพราะการศึกษาที่ครบปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอาตมาพูดเล่นหรือว่าอาตมาบอกคุณว่าอาตมามีเพชรอีกหลายเม็ดนะจะออกมาที่พูดนี่ก็คือควักเพชรออกมาทุกวันนั่นแหละพูดเมื่อไหร่ก็พยายามที่จะอธิบายให้ละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งและสัมพันธ์กันเป็นปฏิสัมพันธ์ครบคันไปเรื่อยๆละเอียดละออลึกซึ้งกว้างขวางกินความสัมพันธ์ความเหมือนกับต่อเครื่องยนต์ให้พวกคุณประกอบเครื่องยนต์ที่วิจิตพิสดารขึ้นเรื่อยๆเครื่องยนต์กลไกนี่มันก็จะทำงานให้แก่เราสร้างสรรค์หรือตัดกิเลสตัณหาด้วยมีบทบาทความสามารถเราเป็นคนเจริญเป็นคนมีบุญมีคุณมีค่ามีคุณภาพมีอะไรต่ออะไรขึ้นไปด้วยจะเป็นจริงไปเรื่อยๆนะเพราะการพัฒนาตนเนี่ยเทตมายืนยันว่าในจักรสี่หรือวุฒิสี่ มันจะทิ้งคบสัตบุรุษหรือทิ้งการฟังเทศฟังธรรมไม่ได้จะพาเจริญมันทิ้งไม่ได้หรอกวุฒิก็แปลว่าความเจริญจักก็หมายความว่ากลไกมันจะเกิดกลไกที่เจริญเกิดกลไกที่จริงมันถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่สามารถที่จะทำตนให้เกิดกลไกของตนเองนี่เจริญขึ้นระบบการสร้างสรรค์การผลิตการทำงานที่จะเป็นจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วอะไรต่างๆนานาก็คือตัวเรานี่แหละแก้วทั้ง7นี่ก็คือโพชฌงค์7หรือแก้วทั้ง7นี่ก็คือตัวจริงจักแก้วก็คือกลไกของตัวเรานี่แหละคือสภาพมีบทบาทกรรมกิริยาและประสิทธิภาพในการเป็นคนประสิทธิภาพทั้งการงานนอกทั้งการงานปฏิบัติธรรมเจริญไปหมดด้วยกันการงานนอกก็เป็นคนเจริญเหมือนกับคนนอกๆเขาเนี่ยคนโลกๆไม่ได้ต่ำต้อยกว่าคนโลกๆหรอกนะเสร็จแล้วการงานในที่มีความสามารถในทางละลดกิเลสก็เจริญด้วยการเป็นจักรกลเครื่องจักรกลที่วิเศษคนข้างนอกเขาเจริญแต่เครื่องจักรกลข้างนอกเครื่องจักรกลของโลกีส่วนเครื่องจักรกลในการที่จะลดละกิเลสเขาไม่มีเขาเรียนกันทุกวันนี้เขาเรียนไม่ครบนะของเรานี่จะครบทุกวันนี้ยิ่งจะครบชัดกว่าสมัยพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าท่านจบวิชาการมาตั้ง18วิชามาจากตักศิลาเสร็จแล้วท่านไม่ได้มาช่วยกันสร้างสัมมาอาชีพหรือว่าทำอะไรต่ออะไรที่ท่านครบครันท่านไม่ได้เอามาใช้หมดหรอกเอามาใช้บ้างนะแล้วมันก็รูปร่างของสังคมมันไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้รูปร่างมันจัดจ้านรูปร่างของสังคมมันเป็นองค์ประกอบที่ต้องเห็นทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยนะไม่ว่าลักษณะของอาชีพการงานลักษณะของรัฐศาสตร์ลักษณะของเศรษฐศาสตร์ลักษณะของสังคมศาสตร์มันจะชัดเจนนะเราลองพิสูจน์ไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆนี่คุณจะเข้าใจที่อาตมาพาทำแม้แต่การงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ว่าทำการงานไม่มีกิเลสมันเป็นยังไงและการงานนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นสมาชีพตามฐานะแล้วคารวาสนี่แหละมันมากกว่าสมณะสมณะน้อยคารวะนี่มากเพราะงั้นคารวะก็จะต้องเป็นตัวสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะการงานเป็นตัวสูตรเป็นตัวผู้ที่ลงมือทำแต่ใครจะทำตัวเป็นตัวผู้ขายผู้จำหน่ายจ่ายแจกก็ได้เหมือนกันแหละหรือแม้แต่จะเป็นผู้บริหารก็ได้บริหารคือผู้รับใช้จริงๆผู้ที่จะต้องจัดสรรพยายามที่จะเข้าถึงการจัดแจงการดูแลซึ่งก็เป็นลักษณะความหนักชนิดหนึ่งหนักในชนิดที่จะต้องไม่ใช่แต่ดูแลแต่แจกจ่ายเฉยๆถ้าพวกแจกจ่ายพวกแพทย์ก็แจกจ่ายพยายามที่จะขนแจกจ่ายก็ไม่ต้องมีคิดมากอะไรแต่บริหารต้องคิดมากนะต้องคำนึงถึงวิญญาณคำนึงถึงสภาพอะไรต่ออะไรองค์ประกอบต้องเกี่ยวข้องทั้งสูตรทั้งแพทย์เกี่ยวข้องทั้งสมณะผู้บริหารเนี่ยแล้วก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยสอดซ้อนขึ้นไปถ้าจะว่าฐานะผู้บริหารนี้สูงกว่าฐานะของแพทย์ของสูตร ก็ใช่ด้วยมันก็ไล่ๆขึ้นมาตามเรื่องตามลำดับส่วนสมณะก็เป็นฐานะที่ถ้าจะว่าสูงก็สูงขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องรู้ฐานะที่มีขั้นมีตอนด้วยมีขั้นมีตอน แล้วก็ทำหน้าที่ทำการงานทำบทบาทที่สอดคล้องสัมพันธ์ครบบริบูรณ์ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้จะเจริญขึ้นไปตามลำดับจริงมันก็จะเจริญตามจริงใครอยากจะฝึกตนในฐานะผู้ผลิตเลยสูตรลงมือลงแรงจริงๆเลยแล้วก็พิสูจน์ธรรมะนี่แหละในการงานนี้ให้มันสูงส่งจริงมีภูมิธรรมสูงส่งจริงอาตมาพยายามบอกแล้วว่าแม้แต่อัตตามานะอยู่ในระดับต่ำเราก็ต้องหัดลดหัดละตัวเองหัดเป็นผู้น้อยผู้ด้อยไว้ล่ะแล้วเราก็เป็นประโยชน์คุณค่าไปจริงๆเสร็จแล้วเราจะเลื่อนฐานะขึ้นมาตามลำดับของมันเองถ้าเป็นผู้ที่จำหน่ายจ่ายแจกถ้าผู้ใดที่มีภูมิธรรมในฐานะเป็นผู้จำหน่ายจ่ายแจกเป็นแพทย์หรือผู้ขายเนี่ยผู้ขายก็จะเข้าใจความเป็นสูตรผู้ผลิตเกื้อกูลกันและจะต้องเป็นผู้มักน้อยกว่าแพทย์ควรจะมักน้อยกว่าสูตรเป็นผู้บริหารก็ยิ่งจะมักน้อยกว่าแพทย์เป็นสมณะก็ยิ่งมักน้อยกว่านี่เป็นสัจจะที่จะสอดคล้องไปจริงๆเพราะผู้ที่สูงยิ่งสูงก็ยิ่งมักน้อยกินก็น้อยใช้ก็น้อยสะสมก็น้อยแต่จะได้รับการเอื้อเฟื้อผู้ที่จะให้เนี่ยจะมาทำทานด้วยจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งมากยิ่งพิสูจน์ด้วยเราก็ยิ่งหัดไม่สะสมไม่กอบโกยไม่ตะกละตะกลาไม่เห็นแก่ตัวมันจะมีข้อพิสูจน์มันจะมีโจทย์ที่จะมาแย่เราตามธรรมชาติตามฐานะมันจะมีเองจริงๆอะไรที่แรงมากมาเราสู้ไม่ไหวก็ปัดไปก่อนอะไรที่พอสู้ได้เราก็สู้ตั้งตนเพื่อความลำบากสู้ไปเรื่อยๆนะมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นภาคปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยไปนะอันนี้ขยายความที่มาให้พวกเราได้รับทราบเพิ่มเติมแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆนะเต็มอันนี้เห็นมันเข้าใจยากอีกอันนี้ต้องขึ้นด้วยกาละคือลักษณะจบนี่นะอรหันต์นี่หมายความว่าเราเรียนรู้แล้วเรารู้อาสวะอนุสัยจริงๆเลยนะแล้วเราก็พิสูจน์ไปจริงๆเลยถ้าฐานอนาคามีเนี่ยถ้าปล่อยรูปราคะรูปราคะอย่างอธิบายเมื่อกี้ไว้นะและมานะก็ตามอุทธัจจะก็ตามปล่อยไว้นี่นะมันก็จะเป็นเชื้อที่เวียนกลับได้ง่ายกว่าในปัจจุบันเป็นๆแต่ทีนี้ถ้าเป็นๆคุณไม่ล้างคุณตายคุณไม่ตั้งจิตที่จะเวียนกลับตั้งจิตไม่ขอกลับคืนมาลงสู่คันไม่ขอมีรูปนามคันหน้าคุณก็จะเป็นธาตุจิตหรือธาตุสภาพที่มันยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละซึ่งจะอยู่อย่างนั้นนั้นเราก็จะสลายไปตามฐานของไอ้อนาคามีก็มีอีกตั้ง5สภาพอันตรปรินิพพายีอุปหัตปรินิพพายีสังขารปรินิพพายีอสังขารปรินิพพายีอากนิตอุทังโซโต อนิตกามินีอีกปรินิพพายีหมายความว่าอันตรปรินิพพายีก็หมายความว่าเราได้ซักซ้อมแล้วนี่นะภูมิธรรมหรือฐานญาณของผู้นั้นเนี่ยถ้าฐานมันสูงมันก็จะมีปฏิกิริยาสูงมันก็จะมีบทบาทลีลาของมันเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้มากอันตราปนิปรายีเนี่ยเหมือนกับสภาพที่ปล่อยให้มันเสื่อมไปตามกาละซึ่งเราบอกไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นแล้วนานที่สุดนับกับนับกันไม่หวาดไม่ไหวกว่าจะสูญสลายมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนกับอย่างที่เรานอนฝันอย่างที่ว่านี่แหละแต่มันก็ยังเป็นสุขนะเป็นสุขมากกว่าทุกข์แต่มันก็ไม่สูญสิ้นอยู่อย่างนั้นน่ะอุปหัตจะหมายความว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นสสังขารนี่หมายความว่าตัวเองมีปฏิกิริยาได้แล้วสามารถที่มีบทบาทการจะทำลายมีกลไกที่จะอปุญญาภิสังขารนี่เป็นต้นสสังขารคืออปุญญาภิสังขารสามารถที่จะทำลายสามารถที่จะชำระมีฤทธิ์แรงมีกลไกที่ดีซึ่งในขณะที่มันมีจิตวิญญาณเท่านั้นไม่มีสุรภาโวจิตสติมันโตไม่มีอุปกรณ์ขันห้า ไม่มีดินน้ำลมไฟนี่นะมันทำอะไรได้อ่อนคล้ายๆกับคนที่อยู่ในโลกนี้นี่นะมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์มันก็แข็งแรงทำให้นั่นจะยืนจะหยัดจะไปจะมาได้แต่คนออกไปอยู่อวกาศมันไม่เหมือนกันแล้วมันน้ำหนักความถ่วงดุนอะไรต่ออะไรมันก็เหมือนอวกาศจะจับจะหยิบจะไปจะมาจะอะไรมันไม่เหมือนกับอย่างนี้พอนึกออกไหมนี่เปรียบเทียบทางวัตถุให้ฟังมีปุญญาภิสังขารฤทธิ์ของสัตว์สังขารนี่มีปุญญาภิสังขารที่จะต้องปรุงอย่างมากสัตว์สังขารนี่จะต้องปรุงอย่างมากนะจะต้องทำอปุญญาไม่ใช่ปุญญาภิสังขารตัวชำระตัวชำระนี่ได้อย่างมากเลยมันจึงจะพ้นส่วนอสังขาระก็หมายความกลับกันอีกว่าจะมีปุญญาภิสังขารนั่นแหละแต่ไม่ต้องมีมากมันซ้อนนะอสังขารอสังขารในของปรินิพพายีเนี่ยอสังขารตัวนี้กลับดีส่วนสังขารนะกลับไม่ดีคือต้องคุณต้องมีกลไกมากปรุงมากต้องสังขารมากก็คือต้องทำลายมากส่วนอสังขารเนี่ยทำลายน้อยไม่ต้องทำลายมากมันก็หมดส่วนอนิจจคามินีนั้นเหลือน้อยเดียวหมายความว่าอะไรผู้ไม่ประมาทประมาทถ้าเผื่อว่าไม่ทำให้มันหมดปัจจุบันนี้ก็ประมาททั้งนั้นแหละแต่เป็นแค่อานาคามีภูมิก็ไม่มีทางศูนย์เพราะมันยังเหลือเชื้อเหลือส่วนถ้าเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานก็ศูนย์เลยไม่ต้องเหลือเชื้อเหลือส่วนอะไรเลยเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันนี้ทีเดียวก็ศูนย์เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณเองคุณทำความรู้อาสวะอนุสัยให้จริงแล้วมันหมดมันดับในปางนี้กาลนี้แล้วคุณก็ดับจิตเลยปรินิพพานเลยศูนย์ไปเลยถ้าคุณไม่ดับจิตคุณไปอนาคามีมันก็ไม่มาสู่โลกนี้อีกไม่มาเกิดในกามโลกนี้อีกไม่มาเกิดในกามภพนี้อีกไม่มามีอย่างลงสู่ขันธ์ไม่มีดินน้ำลมไฟอีกแต่มันก็จะเป็นธาตุที่อยู่อย่างนั้นอรูปฮะไม่เวียนถ้าเป็นอนาคามีคุณไม่ตั้งจิตกลับมาคุณไม่เวียนแต่อยู่นานนับกับนับกันไม่ไหวถ้าเป็นอรหันต์ก็จบไปถ้าไม่เป็นอรหันต์เป็นอนาคามีไม่เวียนกลับมาสู่โลกนี้อีกหรอกแต่อยู่อย่างนั้นนานเหมือนก็นอนหลับฝันไปนั่นแหละมันก็มีทุกข์เท่าที่มันมีอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่มีภาวะดินน้ำลมไฟอะไรคุณดิ้นออกมาออกก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็มันก็จะทุกข์เท่าที่คุณมีอ่ะก็ยังไม่ศูนย์จริงๆมันก็ทุกข์เท่าที่มันมีอ่ะถ้าคุณรู้ทุกข์คุณก็จะรู้ว่ามันทุกข์เท่าที่มันมีไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์ถ้าไม่ปรินิพพานฮะมันจะทุกข์มากกว่าเกิดมาเพราะว่าในฐานของจิตวิญญาณเนี่ยมันทุกข์ยิ่งกว่ามันทุกข์จริงกว่ามันทุกข์จริงกว่าไอ้มีรูปนามขันธ์หน้ามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันพอบรรเทามันระบายอะไรออกไปได้มากเหมือนกับคุณนอนทุกข์แม่ก็เคยเล่าแล้วเหมือนกับคุณถูกผีอำนี่ทุกข์นี่นะคุณอยู่แต่ในวิญญาณตอนที่นอนหลับเป็นผีอำนี่ในวิญญาณคุณไม่ยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายคุณก็จะทุกข์นั้นทุกข์มากแต่พอดิ้นออกมาคลายออกมาจากพ้นกับความผีอำแล้วมันได้ระบายแล้วมันกระจายออกไปตาหูจมูกลิ้นกายออกจากพวกนี้มันทุกข์เบาลงแต่ถ้าคุณเองคุณดิ้นไม่ออกเลยโอ้โหทีนี้คุณจะทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะทุกข์แท้แท้ทุกข์ชัดๆแล้วทุกข์เป็นนานทุกข์อยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางออกจริงๆเพราะมันไม่มีให้จริงๆเลยนะคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีสุรภาวะคุณไม่มีไอ้นี่พวกนี้ให้คุณอาศัยคุณต้องอยู่อย่างนั้นนะและยิ่งคุณไม่กลับมาอีกแล้วคุณเป็นอนาคามีคุณไม่ตั้งจิตแล้วคุณก็ไม่มาพบนี้ไม่ได้แล้วคุณขาดจากภาวะรูปนามขันธ์5แล้วคุณก็ไม่ตั้งภพต่อแล้วคุณก็จมอยู่ตรงนั้นน่ะสติมันโตสุรภาวะคุณไม่มี นี่ถ้าพูดถึงว่าการดิ้นนี่ดูเหมือนว่าเป็นสภาพของเช่นปุถุชนนี่มันดิ้นกระทุกแต่สภาพของอนาคามีรูปราคารูปราคาอ่อนลง มันก็ทุกข์เท่าของมันน่ะ มันก็ไม่ทุกข์มาก จะถ้าคุณรู้สึกทุกข์นี่นะมันกลับกันนะคนที่ภูมิสูงแล้วรู้สึกไอ้ที่เล็กนี่มันยิ่งทุกข์มากมันคนที่มีจิตทางจิตเนี่ยนะ มันกิลตี้เนี่ยมันทุกข์มันจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรแม้ชักเก่งภาษาโอเคไอความกิลตี้ในจิตเนี่ยมันรู้สึกรังเกียจและอายแก่ใจตัวเองเนี่ยมันทุกข์มากกว่ามากคุณรู้สึกไหมล่ะเพราะงั้นผู้ที่มีภูมิสูงจริงพวกหน้าด้านก็ช่างมันเถอะมันไม่รู้สึกอะไรหรอกพวกหน้าด้านน่ะมันมีบาปเล็กบาปน้อยชั่วเล็กชั่วน้อยหรือชั่วใหญ่มันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังหน้าด้านเลยแต่คนที่มีภูมิธรรมจริงๆแล้วนี่แม้บาปเล็กบาปน้อยเราก็รู้สึกละอายรู้สึกกิลตี้รู้สึกว่ามันไม่สมควรใช่ไหมเพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็คือความทุกข์เป็นภูมิธรรมของคุณเป็นจริงอนาคามีจริงอ่ะคุณภูมิสูงจริงอ่ะ ถ้าไม่จริงก็ทนได้ อ้าวไม่จริงก็ทนได้ก็หน้าด้านนะถึงมันก็ไม่ใช่คนภูมิสูงจริงคุณพูดขัดแย้งกันคนภูมิสูงเขาก็รู้สึกหิริโอตปะจริงเพราะลักษณะหิริโอตปะคือธาตุแท้นี ่แต่ว่ามิจฉาทิฏฐ ิมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่ต้องพูดเลยถ้ามิจฉาทิฏฐิมันต้องห่วงแล้วมันมาแล้วแน่ๆมันเวียนกลับแน่ๆมันไม่จริงอ่ะเวียนกลับแน่ๆนี่สภาวะที่ลึกซึ้งพวกนี้ถึงบอกว่าอย่าประมาทเลยเอาปัจจุบันธรรมเนี่ยแล้วอย่าเพิ่งไปตั้งจิตที่จะเป็นพระอนาคามีแล้วก็ศูนย์ง่ายๆเลยตั้งจิตเป็นพระอรหันต์นี่แหละในภพอย่างนี้แหละแม้ภูมิคุณจะสูงขนาดไหนคุณก็กลับมาล้างให้มันได้จริงๆถ้าเรียนต่อเป็นโพธิสัตว์นี่จะรู้พวกนี้ง่ายถ้าไม่เรียนต่อนะเพราะงั้นคนที่จะจบอรหันต์เนี่ยจริงก็มีไม่จริงก็มีอรหันต์เนี่ยจริงก็มีไม่จริงก็มี ไม่จริงก็เวียน เวียน ถ้าจริงมันก็เป็นผู้ที่ยังไงก็ต้องเป็นอรหันต์ตลอดไม่ประมาท ใช่เป็นอรหันต์ตลอดมันก็ศูนย์ที่ถ้าเผื่อว่าคุณจบกิจจบพบแล้วคุณไม่ตั้งพบต่อก็ศูนย์ก็สลายกรรมก็สลายอะไรก็สลายหมดเลยกรรมก็สลายจิตก็สลายเพราะว่ามันไม่ได้คือจิตนี่คือจริงนะคือตั้งปั๊บมันก็เป็นคุณจะคิดเล็กคิดน้อยหรือคุณจะคิดมากคิดจริงมันจะมีตัวจริงคุณจะรู้ว่าจริงตั้งจิตอย่างไรจริงเมื่อตั้งจิตจริงแล้วเนี่ยคนเราตั้งจิตตั้งจริงๆแล้วเมื่อตั้งจนชำนาญตั้งจนแน่แท้ตั้งจนไม่เลาะแหละคุณก็คือลักษณะคนไม่เลาะแหละถ้าคุณยังมีนิสัยเลาะแหละคุณก็จะเป็นคนเลาะแหละถ้าคนที่เป็นคนที่จริงแล้วก็จริงก็จบในตัวของมันเองเมื่อคุณตั้งจิตจบแล้วคุณก็จบได้มันก็จบนั่นคืออรหันต์พอถึงวาระที่องค์ประกอบสมบูรณ์แบบปรินิพพานก็ศูนย์เพราะถ้าศูนย์แล้วไม่มีเวียนกลับอีกมันจบกันตรงที่ศูนย์นั่นทีนี้ถ้าไม่ศูนย์จริงนะถ้าไม่ศูนย์จริงระยะยาวนานยาวนานมันก็กลับมาได้เพราะว่าคุณไม่จบจริงใช่ไหมคุณไม่ศูนย์จริงไม่เป็นอรหันต์แต่ไม่เป็นอรหันต์จริงคุณหลงตัวเองคุณอาจจะมีคุณภาพนานคุณภาพอยู่ได้นานพอหมดคุณภาพกาละเหล่านั้นก็คุณไม่ศูนย์นี่มันก็ต้องกลับเพราะงั้นประมาทไม่ได้เลยเอาให้มันปัจจุบันนั่นทีเดียวชัดเจนทีเดียวนะถ้าไม่แน่ใจตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์อีกตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์เราบรรลุอรหัตผลแล้ววะนะว่าแน่ใจว่าอรหัตผลแล้วตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์อีกเวียนมาอีกคุณก็จะชัดเจนชัดเจนชัดเจนอีกจนกระทั่งแน่เลยทีนี้วาระใดวาระหนึ่งคุณก็ชัดสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วทีนี้คุณก็เป็นเพราะงั้นพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิไปรีทายกลางทางนี่ส่วนมากก็เป็นอรหันต์ที่แท้ แล้วก็ปรินิพพาน ก็ปรินิพพานสิพระโพธิสัตว์ก็ปรินิพพานได้นี่แล้วจะแท้ด้วยเพราะว่ามาสู้กับทุกข์ใหม่เรียนรู้ใหม่ชำรอกใหม่เรียนรู้ใหม่หลักสูตรมันก็ยิ่งแม่นมันก็ยิ่งได้ฝึกปรือจริงก็ยิ่งลึกซึ้งจริงก็ยิ่งชัดจริงก็ยิ่งจริงจริงจริงจริงจริงแต่ว่าหมายจะไปถึงพระพุทธเจ้ามันไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วก็บายบายก็ขอโบกมือลาก็ปรินิพพานเมื่อใดก็ได้นี่ก็มีสิทธิ์แล้วอ่ะแล้วก็จะจริงกว่าด้วยเพราะฉะนั้นอรหันต์ที่ยังไม่ใช่บัตเทระวาสนี่ถึงมีอรหันต์ปลอมเยอะฮะกลับมาปลอดภัยไว้ก่อนก็เหมือนกันก็จะเป็นภูมิของคนเนี่ยภูมิสาวกภูมิก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งรีบจะเป็นอรหันต์แบบเถรวาทมากนักให้มันมีสัมผัสแตะต้องให้มันมีความยืนยันพิสูจน์ให้มันจริงซะก่อนเถอะมีโพธิกิจเรามักน้อยเราไม่เอาเราเอาแค่ของเรานี่เราอรหันต์เราไม่โพธิสัตว์หรอก เสร็จแล้วมันก็จะเป็นภพที่ตัวเองไม่ค่อยจะลึกซึ้งเข้าใจไหมมันจะเป็นภพที่คนตัวเองจะหลงภพง่ายๆมันจะไปลึกซึ้งจะทะลวงภพไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เจโตวิมุตติของพุทธนี่หมายความว่ามีวิปัสสนา แต่มีมันมีแบบวิมุตติไม่สมส่วนนะวิมุตติแบบเจโตวิมุตติแต่ไม่มีปัญญาไม่เป็นอุปโตภาค ไม่ได้ต้องอุปโตภาคและต้องปัญญานำด้วยต้องวิปัสสนานำด้วย บางทีสายเจโตเนี่ยทำจิตหลุดพ้นว่างอะไรแต่ไม่มีปัญญา ไม่ได้ แล ้วก็หล งตัวเป็นอรหันต์ ไม่ใช่อรหันต์แน่นอนนะก็หลงอยู่แล้วคุณพูดภาษาว่าหลงตัวเป็นอรหันต์นั่นคือความเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นอรหันต์ต้องพยายามเข้าใจภาษาของตัวเองด้วยแล้วสมมุติอย่าไปตีกินแล้วก็หลงตัวเป็นอรหันต์แล้วจะบอกว่าตัวเป็นอรหันต์เนี่ยเขาก็เข้ามาหลงตัวเป็นอรหันต์มันก็คือไม่ใช่อรหันต์อยู่แล้วแล้วคุณจะบอกว่าอ้าวนี่เจโตวิมุตติของคุณพูดเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้ไงมันไม่สมบูรณ์ไงต้องอุปโตภาค มีบาลตรงนั้นเรื่องของสุภาพเราดอกทำเรื่องตำราเรามาจับสภาพตัวเองว่าเวลาถ้าอยู่ยังไม่มีภาษาอะไรมาเป็นตำรา ง่าย เราจะหลงว่าเป็นอะไรง่าย ใช่ก็นั่นแหละให้จะเห็นชัดเห็นมาจะทัดตาง่ายไม่มีอะไรสัมผัสมันก็ง่ายถ้ามีอะไรสัมผัสอยู่นี่มันของจริงเนี่ยแล้วเราวางใจจริงได้ไหมแล้วอยู่เนื้อมันปรุงเข้าไปเข้าด้วยได้อย่าว่าแต่วางเลยมันสัมผัสมาแล้วก็วางสัมผัสมาก็วางอย่าไปแล้วอนุโลมปฏินิสกะปรุงก็เข้าร่วมด้วยเลยกำหนดก็เข้าไปปรุงแล้วเราก็ถลายไปด้วยไหมล่ะนี่มันแอบเสพแอบชิมแล้วนะนี่มันไปริมริมเลียๆไปด้วยแล้วนะหรือว่าไม่หรอกเราก็ปรุงก็เข้าไปด้วยไม่ได้แอบเสพแอบชิมอะไรรู้รสก็เข้าไปด้วยสัญญาก็แข็งแรงสัญญาก็จะกำหนดรู้กำหนดแม่นมั่นกำหนดอนุโลมกับเขากำหนดได้มากสังขารก็แข็งแรงปรุงได้แข็งแรงด้วยปรุงกับเขาแต่ปรุงแต่เพียงว่าเราปรุงกับเขาเพื่อเขาโดยเราไม่ได้มีตัวเข้าไปลิ้มไปแสบไปเสพไปอะไรต่ออะไรกับเขาเลยที่ผมยกตัวอย่างก็คงชัดอย่างแม่ครัวอย่างเงี้ยปรุงอาหารให้เขารู้รสอย่างนี้นะเขาชอบอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เราปรุงให้เขาแต่เราเองก็เฉยเราก็ไม่ได้ไปติดไปยึดอะไรกินก็ได้ไม่กินก็ได้ถ้ายิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วกินข้าวเปล่าก็ได้เอ้าปรุงเขาก็เอาไปกินแต่เรากินข้าวเปล่าก็ได้นี่สมมติว่าธาตุอาหารมันครบตัวเองนะเราก็กินข้าวเปล่าก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ต้องไปกินที่ปรุงให้กับเขา สรุปว่าพระอรหันต์ในเมืองนี่แน่นอนกว่าพระอรหันต์ในป่า ใช่พระอรหันต์ในเมืองนี่คือของแท้อย่างของพระพุทธเจ้านี่นะเพราะงั้นท่านไม่มีการสงสัยเลยเพราะท่านมีบารมีท่านรู้แล้วก็ท่านรู้หมดทุกองค์แล้วขนาดสารีบุตรก็อะไรนะชื่ออะไรนะเดิมมานพปฏิปฏิสัมมานพกับโกริตะมานพเดินมาแล้วท่านก็บอกรู้แล้วในคู่สาวกเรามาก็ท่านรู้บริวารของท่านหมดทุกองค์แล้วพอจบเป็นพระอรหันต์60องค์แรกท่านส่งเข้าเมืองไปเลยท่านไม่ต้องกลัวเลยว่าคนพวกนี้จะกลับคืนคนพวกนี้จะเวียนกลับคนพวกนี้จะอะไรอย่างเป็นผมนี่จะส่งไปก่อนเนี่ยมันแน่หรือยังว่าเนี่ยเราจะไปตายเปล่าๆมั้งมันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคุณฟังออกไหมเข้าใจไหมเพราะของท่านพร้อมเลยเป็นอรหันต์ของท่านนี่ไม่เวียนกลับล็อกคนนี้ท่านแน่ๆแล้วบริวารของท่านสั่งสมกันมากี่ชาติแล้วอ่ะคู่บารมีท่านด้วยอ่ะไม่เลย60องค์นี่ท่านก็ชัดแล้วต้องเป็นคนของท่านแล้วบริวารของท่านแน่นอนแล้วอยู่ดีๆมีอย่างแล้วลูกเศรษฐีแท้ๆมาเดี๋ยวประเดี๋ยวเดียวก็เป็นอรหันต์ได้นี่ลูกเศรษฐียังไม่โผล่มาเลยมีแต่ลูกกระจอกทั้งนั้นมามันต่างกันนะเหมือนกับที่พระเยซูว่าเนี่ยจะเอาเศรษฐีจะมาทำทานทำบุญนี่มันยากยิ่งกว่าเอาอูฐเข้ารูเข็มพวกเศรษฐีนี่สอนให้มันพวกศักดินามากๆบอกทุนมากๆทุนนิยมมากๆไม่ให้มันปฏิบัติทำให้มันลดมันละให้มันเสียสละมันยากอย่างก็เอาอูดเข้ารูเข็มอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะพวกลูกเศรษฐีหรือตัวเศรษฐีมันจะมาบรรลุธรรมนั้นยากสองด้านเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความจริงของคนความจริงของคนท ถ้าใครประมาทรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นความหยาบแล้วยังดันทุรังต่อไปนะก็ไม่ต้องพูดกันนะคนนี้หรือคนสูงเนี่ยอย่าประมาทบาปก็บาปใหญ่ไปทำบาปอยู่ในบุญเนี่ยไปหลอกคนอยู่ในตัวสูงเนี่ยยิ่งสูงเท่าไรก็บาปก็ยิ่งมากเท่านั้นชั้นเดียวกันเอาละวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน